بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله وبعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. باب قوله تعالى أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون وقوله ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. Leo inshaAllah katika darsa yetu katika mulakhas tawhid, matuko katika bado mlango wa qawli ta'ala wa ala Allahi fatawakkalu. Tumaliza, tumekuja katika mlango wa mwingine, afaaminu makra Allah. Je, wamejiaminisha kutokumbwa na vitimbi vya Mungu subhanahu wa ta'ala? Vitimbi vya Mungu ni kule kuwalegezea mabaya, wafanya Mungu awalegezea, tazidi kufanya yale mabaya. Fala yaamanu, hatojiaminisha makra Allahi, vitimbi vya Mwenyezi Mungu, illa alqawmul khasirun, illa watu waliohasirika. Hawa ndio watu ambao kwamba wanajiaminisha, najua kwamba hatopatwa na chochote, eh, hakuna kitu chochote ambacho anachokiongojea kwa Mwenyezi Mungu cha madhara. Wa qawli wa man yaqnut min rahmati rabbi, na yote anayekata tamaa kutokana rahma ya Mola subhanahu wa ta'ala, eh, illa dhalluna, isipokuwa wale wapotofu ndio wale wanaokata tamaa. Ukimwona mtu akata tamaa ni dhal. Munasabatu albabi likitabi tawhid, nini mafungamano mlango huu na kitabu cha tawhid? Arada almuallif alitaka mfungaji rahimahullah bihadha albab, katika mlango huu, أن يبين أو كوازي أن الأمن سلامة، الأمن سلامة سلامة، أن الأمن سلامة سلامة من مكر الله كتكمان استجراد يوم يزمونه ورقزي أوات وخامبا يزمون سبحانه وتعالى إذ وفني ولوبايا والقنوط نقوكات تماع tokamana rahma Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, min a'zami dhunubi, katika madhambi makubwa sana. Katika madhambi makubwa ni mtu kukata tamaa kutokana rahma ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ni khatari. Wa anna kulla minhuma, hakika kila mmoja katika hiyo al-amnu wal-qunut, al-amnu min makrillah kwanza, والقنوط من رحمة الله بتويري ينافي كمال التوحيد. إن بيننا نين أتمليف وتوحيدي تقوم كما هو توحيدياك سكاملي، توحيدياك سكاملي مثل كما يقول. وأنه قام من يزمنه أنه حقيقة يجب يباس على المؤمن، يا كل مؤمن أن يجمع بين الخوف والرجاء، akusanye baina mawili hayo, baina kumwogopa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na baina kumtarajia Allah, kuogopa asije akatiwa motoni kwa sababu ya makosa yake, na vile vile kutarajia ya kwamba Allah atamsamehe na ata kuwa mmoja katika wale ambao watakaopata rahma zake siku hiyo. مكر الله استدراج معنا يعني تمهل كوابامولنا كوارجيزيا مهولنا كوارجيزيا استدراج كوابامولنا كوارجيزيا ها كام استدراج العبد استدراجه العبد كم تقولي بوله بوله مجا بالنعم وكم نعمشا إذا عصى تكفو عاصي وإملاؤه له na kumpa muhla hata yaakhudhahu akhadhu azizin muqtadin, mpaka akimshika amshike mashiko ya mwenye uwezo mtukufu. Shika kabisa, akibanwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tena hakuna kutoka. Al-khasirun al-halikun, waloangamia. Yaqnatu al-qunutu istibaadu al-faraji, ni kuweka mbali kabisa ya Mungu kuwafariji waja kutakamana na matatizo. Waliasi minu na kukata tamaa kupataka na jambo kama lile, kukata tamaa kwa kupataka na jambo kama lile, kwamba mtu atapata rahma Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mungu atafariji Subhanahu wa Ta'ala kutokana na matatizo kama yale alionayo. Kitu kama hicho ni makosa makubwa sana. Istibadu al-faraji wal yasi mintu, yani kuweka mbali kabisa Mwenyezi Mungu kumfariji mja na kukata tamaa kabisa jambo kama ile haliwezekani kuwa Mungu Subhanahu wa Ta'ala hawezi kumondolea mja huyu matatizo na dhiki kama haya. Adhaluna al-mukhti'una, wenye makosa tariqa as-sawab, au adhaluna walipotea tariqa as-sawab, njia sawa, wale walipotea njia ya sawa. Al-ma'na al-ijmali lil-ayatayn, ma'na bin ma'na ya kwa jumla aya zote mbili, yadhkurullahu subhanahu, yuwataja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hala ahli al-qura, hali ya watu wa vitongoji, vitongoji. Al-mukadhibina, wenye kukanusha, lirusuli mitume alayhimu salatu wasalam. Tufahamishwe hivi, Allah subhanahu wa ta'ala taja hali ya watu kama watu wa vitongojini huko. Anna alladhi hamalahum, ya kwamba kitu ambacho kimewalazimisha, hamalahum bimaana alzamahum, hamalahum alzamahum, kitu ambacho kimewalazimisha, ala takdhibihim, juu ya kuwakanusha mitume alayhim salam, huwa al-amnu min istidraji llahi lahum, ni kule kujiaminisha ya kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewaregezea kamba, amewaregezea kamba, amewachilia, basi hilo limewaghuri wao, lime waghuri, kuna hakuna kitu, hakuna hakuna kitu. Wa adamul khawfi minhu, na kukosekana kumwogopa nani? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Fatamadaw, wakaendelea kuvuka mipaka, bi maana istamarru, istamarru fi dhalal, tamadi maana ni kuendelea, istimrar. Fatamadaw, wakaendelea fi almaasi, katika kufanya maasi na kubaki huko. Walmukhalifat, yani kufanya mambo ya kinyume cha sharia. Wastabadu, wakaweka mbali al-istidraj min Allah, kwa Mwenyezi Mungu anamregezea mtu kamba akamwachilia, hilo likawa wakasema haiwezekani Mungu atafanya jambo kama hilo. Wa hadhi halul halikina, hii ndio hali ya wale wanaoangamia, kwa Mungu hawezi kufanya hivyo. Namna hiyo, kwa kujiliwaza na maneno kama haya, mara Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala shamtia mkono na shamwangamiza. Wa fil ayati thaniya, aya pili, yahki Allahu, Mwenyezi Mungu anatuhadithia, anatuzungumzia, haka bimaana haddatha, wakadhalika haka bimaana shabaha, shabaha takulu Bilal yahki abahu, bimaana yushbihu abahu, anafarna babaki, haka bimaana shabaha, wakadhalika bimaana haddatha, hikati nzile hadithi, si hadithi, ni hadithi ya kina nyanya. Tayib, asema an Khalil Ibrahim alipokuwa tuzungumzia mpenzi wake Khalil, mpenzi bimaana alkhullatu hiya a'la almahabba, a'la almahabba, ma hiya alkhulla, ukitoka utakujua daraja hizo mahabba nenda kasome Tawqul Hamam li Ibn Hazm. Nasema si chake kitabu hicho, lakini wewe kaangalie tupata faida. Ah, gawaje watu hawaamini kwa baya. Haya, hata mimi pia siamini kule kuisoma yale maneno aliyoandika pale. Ni maneno za kaandika mimi na mwingine, lakini Ibn Hazm rahimahullah wanachuone huyo. Ajabu ya. Ma ismu al-kitab? طوق الحمام. والطوق ما هو؟ ما هو الطوق؟ ها؟ لا؟ لا لا لا طوق طوق مو لا مو لذة طوق طوق طوق طا واو قاف طوق طوق الحمامة. أنت تعرف الحمامة؟ ماذا بها هنا؟ سطر أسود، لذلك محيط به عنقها، هذا طوق. سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. إذا كيتو كنا وزنقوكا كنية شينغو يقول طوق الحمامة. تبات. طيب، أنه لما بشرته الملائكة وأنبأ إبراهيم عليه السلام البوبيو خبار يا فراها الملائكة بولده إسحاق وخبات متوتو إسحاق عليه السلام استبعد ذلك الفن يبهيلو نمبالي منو كباتكان ممن شكوا متمزيم حاله هيفي نبشروا كنت متوتو فيبي. Kwa sababu kwa nini alifanya ni mbali ile jambo ala kibari sinihi, kwa ukubwa wa umri wake, ana umri mkubwa sana. Sasa kwa nini hili litawezekana vipi mimi kwa umri nilionao sasa nizae sasa ingiaje kwenye akili, nishavuka mimi katika mipaka hiyo. Faqala lahu almalaika, malaika wakamwambia mtume Ibrahim Ishaq لا إبراهيم نعم أسامة ملائكة فلا تكن من القانط أسيوه من يكوكات تماع أسيوه أسيكات ويوه نتوى القوبة ني أي يائسين أسيوه من يكوكات تماع يائس معنا قطع الرجاء. فأجابهم أكواجيبوا بأنه ليس بقانت يقوم بيها كتا تما إبراهيم ممسكو كتا تما لكنه قال ذلك على وجه التعجب لكن مسيبه يقول جيا يكستجاب تبتاجي متوتو صحيح ميمي نحال ديوهي سيقوم با منيزمو هاوزي قوم با متوتو لا أنا استجاب مامبو يالي يالي بويلكيا. ما يستجاب من الآيتين؟ في الآية الأولى التحذير من الأمن. كنت حذرش أن تقول يا منش من مكر الله أنكم لجزي الله سبحانه وتعالى جواك كامبا كتك كفن يوبايا نمعصية مغرم رجزي تكما فيل سماك متوني وسماك فين كلا كيونا سماك يعدون أنهم رجزي إلي أونا كوبانيا مسيامت عند يبيجي vizuri huko ili amshike namna hiyo. Wa annahu min a'zami dhulma kulikum kujiaminisha na kuwarejezea Mwenyezi Mungu wenye madhambi kamba yao na kuendelea katika maasi ni katika madhambi makubwa. Sidhani hatari sana wewe unakwamba ufanye lolote, mambo yote yaenda tu sawa sawa. في الآية الثانية آية بيلي تحذير من قنوط من رحمة الله تمتهذرش وكتتما كتكماننا رحمة الله وأنه من أعظم وأنه من أعظم الذنوب إلى فيلين كتكمانا بما كوبوا تاتو في الآيتين أنه يجب على المؤمن كتكأم بيلي يوى باسا inampasa mumin annahu kwamba yajibu apasa ala mumin juu ya mumin an yajma'a baina al-khawfi war-raja, kusanya baina ya kumwogopa Mwenyezi Mungu na baina ya kutarajia rahma. Fala yaghali fala yughallibu janib ar-raja, asitia asipe nguvu upande wa kutarajia sana. Mimi natarajia tu, siogopi. Eh? Fayaamanu makra Allah, akajisalimisha na kujiaminisha kwamba Mwenyezi Mungu hatomregezea kamba. Wala yughallibu asipe nguvu janib al-khawf, vile vile upande wa kumwogopa tu Mwenyezi Mungu. Apaka kavuka mipaka. Fayaasa akakata akakata tamami rahmatillahi subhanahu wa ta'ala, kwa katikati wa baina al-khawf war-raja. Nne, anna al-khawf war-raja, khawf na kutarajia, min anwa' al-ibada, ni sampuli ya ibada. Ibada ni nyingi sana. Katika zile sampuli za ibada ni moja, allati yajibu ikhlasuha lillahi wahda, ibada ambayo kwamba yapasa kumtakasia Mwenyezi Mungu peke yake, la sharika lahu, asiyekuwa na mshirika. Wa anib, kwa hivyo hapa tumekatazwa kukata tamaa na vile vile kujiaminisha kwamba Mwenyezi Mungu hamregezei mja kamba akafanya vile anavyotaka na kamwachilia, lakini atakapomshika basi huwa haponyoki, kama anavyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam, inna Allaha la yumli li zalimin hatta idha akhadhahu lam yuflit. Mwenyezi Mungu anampa, anamregezea kamba dhalim. Anamregezea nini? Kamba dhalim. Lakini siku anapomnyaka haponyoki. Infalata maana kuponyoka. Infalata yanfalitu. Infalata. Ina fulani infalata. Fulani kwa wapi? Bwana ashapenya bwana. Hatumoni. Qawli ta'ala afa'aminu makara Allah, hivi wamejiaminisha na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala kuwa hatokabiliana na vitimbi vyao na vitimbi. Na fala ya'manu makara Allah, hatojiaminisha Mungu kumregezea mja wake, kumregezea mja wake anapompa neema naye akawaendelea katika basi ya illa alqaumul khasir, la watu walio khasirika, hawa ndio wanao jiaminisha na tumerukas au tuko nyuma hapa, acha tumeruka, bismillah tumeruka. Tumerudi nyuma, hadithi ya Ibn Abbas sio? La hawatai. Ani Ibn Abbas radhiyallahu anhu ma'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam suila, aliulizwa anil kabair, kutokana na madhambi makubwa. Mtume sallallahu alaihi wasallam ameulizwa kutokana na madhambi makubwa. Faqala, Mtume akasema ashirku billah, katika yale madhambi makubwa ni kumshirikisha Mwenyezi Mungu. Waliyasu min rauhi Allah, na kukata tamaa kutokana na rahma ya Allah. Walamnu min makri Allah, na kujiaminisha na vitimbi vya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Kwa kuwa mtu akifanya vitimbi katika ibada na katika maonesho, Mwenyezi Mungu naye atamlipa kwa vitimbi, kama tulivyopitia katika Luma, si sawa? Wa Ibn Mas'ud qala, Ibn Mas'ud asema akbarul kaba'ir al-ishraku billah, dhambi makubwa katika miongoni ma madhambi makubwa ni kumshirikisha Mwenyezi Mungu. Wal amnu min makillah, na kujiaminisha na kumregezea Mwenyezi Mungu subhanahu mja katika maasi, akamfanikishia ile maasi. Walqunutu min rahmatillah, na kukata tamaa katika rahma ya Mwenyezi Mungu. Waliyasu min rauhillah, vile vile na kukata tamaa kutokana na rahma ya Mwenyezi Mungu. Rawahu Abdul Razzaq. Alkabair jam'u kabira, kabair ni wingi wa kabira, kabira ni dhambi moja kubwa, kubwa moja katika madhambi. وهي كل ذنب كبيرة نكلا ذنب توعد الله من زمونه أمام كيميا صاحبه من يكفني ذنبه بنار وكمتيا موتون كل ذنب نكلا ذنب توعد الله من زمونه سبحانه وتعالى كيميا صاحبه من يكفني ذنب كما هي بنار موت يكوانزه pili au laanati au Mwenyezi Mungu kwa amemkemea atamlani au ghadhabini nne au Mwenyezi Mungu atamkasirikia tatu au adhabin au nne au Mwenyezi Mungu atamtia motoni tano au nafi imani au kusema kwamba huyu mtu hana imani kukana kwa na imani mtu kama yule mangapi hayo أو رتب الله عليه حدا في الدنيا أو من يزمه خيبا انجليا كل إنجما نلقوسا حكم يكي شريع دنياني كسبا مشيوه كيبويني موجة موجة مبيجي تاتون تانو ستة ننفانوا ما ذنبي كما هاي كيو تاونا حالي كما هيزو بس يوكو بهي الكبيرة هي نذنبي كوبوة شوفين وزولب كل ذنب كلا كوسا توعد الله من يزمغا ميكيميا صاحبه من يكويفن يكو سهيل وبنار كنجيموتون أو لعنة أو منكم لان أو غضب أو من يزمكم كسركيا أو عذاب أو من يزمكم عذيب أو نفي الإيمان أو من يزمكم كوكانا كوانانين أنا إيماني مجاكا ميولي أو رتب الله عليه من يزمغا كيبانجليا كما نلقوسا حدا في الدنيا كباس وانا نيني حكمه كتك الدنيا مفانوا كتو مكونو بيقو ماوي كتو كما يجي شفين نزل هيو نيني كبيرة ذنب الكبير نعلماء مختلفين لكن إمام ذهبي في كشا كريب ذنب كريب 70 أو 80 في مكوبة ها lakini yaingia katika sifa yote yaingia katika sifa aliyotaja sha. طيب الشرك بالله في ربوبيته وعبوديته kumshirikisha mzo katika ulezi wake na katika ibada yake. Unaona? Waliasu min rahla yaqta'u ar-raja' kata tamaa wal amal inma tarajio al-amal wal raja'. Al-amal wanasichana wengi aitwa amal amal amal maana yake matarajio. Leo ingekuwa hii lugha basi watu wapewe majina kwa lugha ya Kiswahili basi kwa tuko sawa sawa na jamaa bahati mdogo jua kali ile Kiarabu tu ya sitiri shabab tukifanana katika majina na wal amali min Allah na kuwa na matarajio kutoka kwa Mwenyezi Mungu fima yarumu katika yale anayo ya omba rama bana yatlub rama yarumu rama yarumu maana yatlub anaitaki fahamu zuri wayaksuduhu au anayikusudia au anayitiliania kitu anachokitaka na kile alichokitiliania wayakhafu wayakhafu wayamuogopa wayarjuhu na yamtarajia Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala min makri lillahi min istidrajihi lil'abd kule kumlegezea kamba Mwenyezi Mungu mja au salbihi au kumpokonya kumpokonya au kumtukulia ma'atahu alichompa min al-imani katika imani aslan tamko la salab huwa akhdhu shay'in min sahibihi biduni irada ni kumnyang'anya kitu ule mwenye kitu basi naye kuridhia situfahamiane akhudhu shay'in min sahibihi biduni iradatihi jamaa tufahamiane bado nini maana yake sal maana yake akhudhu shay'in min sahibihi biduni iradatin minhu mathali imekuja jitu moja katili ana silaha wewe peke yako kunyang'anya kofia sio tafanya eh kwa umempa salama tukua bana sadaka wana ha sadaka wewe una kisu hapo kimekuelekea kwa sadaka hapo طيب سلام منك ساسا انغاليا unapokwenda katika jihadi mtume atufahamisha kwamba mtu akimua mtu vile vitu vyake vyote ni vyake lahu salabu viatu vyake kiwa kanzu suruali kofia nguo za chuma mpanga pesa ni yako wewe kila anayemua mtu katika wale makafiri kila kitu chake ni chako wewe falahu salabu kila kitu chake cha nani cha huyu muislamu unafahamu na kwamba salamu ni kumchukulia mtu kitu chake pasi na matakwa yake ni Qur'ani wa yaslubuhum adh-dhubabu shay'an la yastanqidhuhu min dha'fa at-talibu wal matlub inzi huyo hata kanyang'anywa siwezi kufuata jamani atakula chakula changu bwana vipi sasa niacheni bwana changu bwana hawezi na yakini hataki yeye hataki sio nzuri fahamta kalima salaba lan au salaba Mwenyezi Mungu hakumpa kakunyima salaba ni Allah Mungu akaninyima قول هذا سلبه الله عقلا كما نيما كيري هو سلبه الله حكمه من قام نيما حكمه في التمكو معناه كني هو تملي انا من فاهم بابا طيب ونعم المعنى الاجمالي للحديث وما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم يتاجى متومه في هذا الباب كم لنقو أن كبائر ذنوبكم ما ذنب مكوبة هي هاي ما ذنب مكوبة أن يجعل لله سبحانه شريك نمتكم جاليا من يزمونه مشركة في ربوبيته كتك أوليزي واكي وعبوديته نكم عبودك واكي وبدأ به نكيانزيا وجنب هيلو ليبي أن يجعل لله سبحانه شريك في ربوبيته وعبوديته لأنه وسبب أعظم الذنوب ذنب كوبا الشرك إنه ذنب كوبا كبيس لأنه كشرك أعظم الذنوب وقطع الرجاء نكوكات التمام تكبر رحمة يزمونه والأمان من الله na kuwa kutomtarajia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala pia ni katika madhambi makubwa li anna dhalika hakika jambo hilo isaatu dhanni billahi ni kumdhania Mwenyezi Mungu dhana mbaya asaa ame dhana amefanya makosa au ame dhania ameudhi maana asaa ameudhi asaa yusiu isaatan asaa yusiu isaatan yani mfanya madhambi na makosa asema dhalika isaatu dhanni billah ni kumdhania Mwenyezi Mungu dhana mbaya pale unapokuwa wewe unakata matarajio na mtumaini kutoka na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala huku ni kuwa na dhana mbaya juu ya Allah wa jahli ni bisiati rahmatihi na kuwa mjinga kutoelewa kwa ukunjufu wa rahma ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala vipi wewe wakata tamaa kutokubana na rahma ya Mwenyezi Mungu ambaye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala rahma yake ni kunjufu sana vipi tena ni ujinga huu wal amnu na kujiaminisha min istidraji lil abdi kumelegezea kamba mja binaimi kwa kumneemesha siseme kwamba yule bwana ona neemesha bwana yupendwa wewe hujui Mungu ndiye anajua Mungu anajua hata ya akudhahu mpaka amnyake ala ghirra ghafla yame ankatu anahameka anjisahau yakhudha huwa amtwae kumangamiza ala ghirra ghafla ghirratan taqulu ja'ana ghirratan ghafla katujilia bwana ghirra kuna ghirra na ghurra tofauti nini i'rabu ghirra wa ghurratan ghirra nini ni faj'atan ghaflatan na ghurra mwanzo wa mwezi huu ghurra hadha shahr mwanzo ghurra shay'in awwaluhu ubo fahimta shaghala ghurra shay' awwaluhu na bilal ma'ana anta hai madha qulna abd alrahim ghurra shay' awwaluhu ma'ana thani ghafla taqulu ja'ana ghirra antujilia ghafla alikuwa tumtarajiwa ja'ana ghirra tayyib wa laysa almuradu si maqsudiyo bihadha alhadith hadhihi hasrul kaba'ir kufungiza nini makosa makubwa fima dhakara katika yale yaliyotajwa tu hasar bimaana iqtasara iqtasara amefupisha haina maana ya kuwa maksudio hii hadithi kufungisha kufungiza madhambi makubwa fi madhakara katika yale yaliyotaja tu maana ni zaidi njia hiyo madhambi makubwa ni pana si hivyo tuliyotaja tu kwamba mtu amelaniwa ndio maana dhambi kubwa au Mungu atamkasirikia ilikuwa ndio hizo ndio miza kuna ziada kuna nini kuna ziada tayeb kwa li anna al kaba'ira kathiratu hakika madhambi makubwa mengi sana si hiyo tu aliyotaja mtume katika hii hadithi lakini al murad lakini hapa maksudio bayanu aktariha ni kutuwekea wazi mengi katika madhambi makubwa mengi katika madhambi makubwa kama yufiduhu athar ibn mas'ud kama inapotufundisha na kutufidisha hadithi ya Abdullah bin Mas'ud radiyallahu anhu alladhi hadithan bi kwamba saqahu amitaja dhakarahu المؤلف مفنجاجي بعده بعد هاف بعد ملانغو حديث يا ابن مسؤول لا بعد حديث ابن عباس بعد حديث ابن عباس طيب مناسبة الحديث للباب أنه كما يدل يتونيش على أن الأمن سلامة من مكر الله وتكماننا kumlegezea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mja wake kamba waliasa na kukata tamaa min rahmati wa tuba rahma ya Allah min kabairi dhunni katika madhambi makubwa hilo yatakana ufahamu kutoka maana hadithi hii ma yustafadu min alhadith hadithi yatufunza nini sema tahrimul amni ni haramu kujisalimisha min makrillahi kutokamanana vitimbi wanyizu Mwenyezi Mungu sema hami sipata na chote bwana sipata na chote mimi siko salama basi waniona bwana wajiaminishi tekani kitu kama waliasi min rahmatillah naam asema annahu yadullu ala anna al-amna min makrillahi yatuonyesha hadithi kwamba kujisalimisha na kujipa amani kutokana na vitimbi vya Mwenyezi Mungu waliasa na kutatama min rahmatillahi min kaba'ir dhunubi katika madhambi makubwa ma yastafad min hadhihi tahrimul amni min makrillah ni haramu mtu kujiaminisha kutokana na vitimbi vya Mwenyezi Mungu asipate na kitu waliasa na kukata min rahmat tamam min rahmatillahi kupata rahma ya Mwenyezi Mungu sasa خلاص mtakufa tu mtakufa tu kuna watu wanakata tamaa asubuhi leo pale feri kuna mmoja hala tuongoze mlevi anawaponyoka wale askari atakuingia baharini kila kirudishwa arudi kule kule, nataka kufa tu awali au yani in hadha al-insan aina wasala khalas hadha qata' ar-raja yaona acha mimi njitiwezimo hapa akili ijae basi nikienda kule kijitupa basi naenda pole pole salama nitaenda salama ha hakadha isha yani ad-dunya hadhihi fiha mashakil likulli mushkilati kuna mwingine akiamka tu yaanza kufikiria kikombe cha chai nitapata wapi badala kushukuru wazi alhamdulillah alladhi ahyana baada ma amata alhamdulillah akajiangalia kidogo akairusha guo akaangalia sawa mkono sawa yeye pale pale chai nitapata wapi akili zimejengeka kidhana hizi je ungekufa ungepata wapi chai ungefikiria hakadha sallallahu alaihi wasallam khatari وأنهما نهك بتبليهيو كجيامنيشا كتكمانا بتم بي الله ناكو كتتبوكت ورحمني زمونه من أكبر الكبائر من يقول من ذنب يقوموا كما عليه المرجع كما وديفه مرجع والخوارج نا خوارج هونا بيلي أن الشرك أعظم الذنوب الشرك اندو ذنب كوبا كشين ما ذنب يوتي وأكبر الكبائر نا ذنب كوبا كشين ما ذنب يوتي تاتو أن الواجب على العبد كنا شمباس أمجا أن يكون قوة بين الخوف والرجاء أو كتي ياكو موقوبة من يزمونا كترجية فإذا خاف أكي وقوبة لا يي أساسكاتي تما وإذا رجانا كترجية لا يأمن أسيامي أسيامنش أنين نا استدراج من يزمونا كمدقزي الله سبحانه وتعالى كام كبساء أسفني هيف أوين تحذارسا باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله ملانقون فيها سيما باب ملانق من الإيمان ميونقون ما كمامين بالله ميونقون ما كمامين من يزمونه الصبر نكسبير ميونقون ما كمامين الله الصبر نكفمليا على أقدار الله يويا قدر يا الله يكوكبات الصبر كفمليا تحمل الصبر ما هو تحمل كفمنية وقوله تعالى أننا لكم يزمونه ومن يؤمن بالله نيوتتك إمامين من يزمونه يهدي قلبه يزمونه تونغوزه مواك كنا نقرأ قراءة يهدأ قلبه يزمونه تيتوليزه مواك هنا ها ومن يؤمن بالله يهدى قلبه يوتى انا امين ميزمو انا يتوليزا موي واكي كبسا يوني خيرا ومن يؤمن بالله يهدى قلبه ميزمو تيونغوزا انا كوليكيزا كاتكا نديا سا موي واكي قال علقمة علقمة سيما وهو الرجل علقمة سيما قدر في بيو سيما هو الرجل يتصيبه المصيبة كفمنية نمنا قال هو الرجل يمتن بقى تصيبه المصيبة إنما بتاه مصيبة فيعلم أن يجوى أنها كبه مصيبة من عند الله يتكمان من يزمه فير الله كارذية ويسلمنا كسلم أمر يتكان أيف سلم أمرك بس ومن يؤمن بالله يهدي قلبه وانا كان يوم قال علقمة هو الرجل نمت تصيبه المصيبة كبتكنا مصيبة فيعلم وكجوع أنها مصيبة كما أوله من عند الله تقبلنا من يزمون فير الله كرذية ويسلمنا كسلم أمر بس هي توقع من يزمون بس ترجمة علقمة علقمة تاريخيات هو علقمة بن قيس بن عبد الله بن علقمة ولد في حياة النبي والصحابة حميزلي وأكيوم تميك حي صلى الله عليه وسلم وهو من كبار التابعين موجكتك متابع وكبوة علقمة موجنا كنا حسن البصري كنا سعيد بن مسيب وتهواني تابعين وكبوة هنا ولد في حياة النبي وهو من كبار التابعين وعلماء امتنانك علماء katika tabiina wa thiqatihim natana ni mu'minifu wanaoaminiwa sana katika tabiina ni mwanachuoni anayeaminiwa mata baada 60 min alhijra, amekufa baada ya mwaka 60 hijra. Munasabatu albab li kitabi at-tauhid, fungamano ya mlango na kitabu cha tauhid. Arada almusannifu, ametaka huyu mtungaji bihadha albab kutaja mlango huu hapa. Bayana ujubi sabri, kutokea wazi wazi kwamba ni lazima mtu avumilie, asubiri. Ala al-aqdari, juu ya kadari ya Mwenyezi Mungu, lazima ndio mkupata, lazima uvumilie, lazima uvumilie. Huna namna yote ya kuweza kuyaondoa. Sisi daima tunasema unapotoka nyumbani unasema nini? Bismillah tawakkaltu amantu billahi tawakkaltu ala Allah la hawla wala quwwata illa. Maana la hawla wala quwwa, sila hila ya kuepukia kitakachonipata huko nenda, wala nguvu ya kujizuia kitakachonikumba. Yule anayegongwa na gari barabara, la hawla mpia mpia, yeye hakuwa na nguvu ya kuweza kuzuia jambo kama lile, lilikuwa shandikwa hivi, lazima iwe hivi. Kwa hiyo unasema la haula wala quwwata, sema maneno makubwa sana, sema maneno makubwa sana. Mja anaposema hivyo asema maneno makubwa sana. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema nini? Qala yuqalu hina idhin hudita wa kufita wa wuqita, maneno mawili tu. Ataambiwa mja huyo wakati huo ushaongozwa bwana, umetoshelezwa, umekingwa. Takani zaidi hapa, huko mlangoni kwako pale pale malaika amekujibu, basi atakani sasa yote matatu mpeo, nenda zako sasa, nikatafute riziki huko sasa, au nikatafute elimu. Tayeb, طيب على الأقدار يجوى قدر يميزهم وتحريم التسخط منها نو حرام وكتريذية قدر يميزهم. مثلا منا قوان بيها أحمد اذهب اشتري لي شيء فلان. ما هذا ما معنى تسخط؟ عدم الرضا. كتريذية هي اتقوى هي سنيني تسخط أو تضجر. Tadajjur, usikia uchungu, wa mtoto usikia uchungu sangina kituma, fanya fanya hivi na nina upigia paka sema sema, hada tadajjur ni kuturidhia kutumwa. Na tasakuta ni hivi hivyo, tufumene vizuri, haitakani na ni haram kuturidhia katika kadari ya Allah. Sehemu moja katika kadari ya Allah haifai kuturidhia, لأن ذلك الجمهور ينافي كمال التوحيد. إن بينغانا يعارض، ينافي معنا يعارض، إن بينغانا نكمال التوحيد وكمله فنين نوتمله وتوحيد. مثلاً بقوم بحافوميلي جوي قدر نهاريدي قدر يمني زمغ سبحانه وتعالى هو يمناك توحيدك سكامل، لكن يلا نيفوميليا tayari huyo amefaulu, tayari huyo amefaulu. Allahumma ja'alna minhu. Al-iman, iman ni fi lugha, katika lugha. At-tasdiq ni kusadiki, alladhi kusadika ambayo kwamba ma'u kuponyana, hiyo itimani lilmukhbiri, kuamini kile utakachoambiwa. Kwa kusadiki ambako kwamba pamoja na kuamini unachoambiwa katika ofishara na katika sharia. Sasa Sheikh Uthaymeen rahimahullah hasema al-iman lughatan at-tasdiq, hakubali. Sasa unaweza ukasadiki kitu lakini usiamini, sio? Mathalan mimi nikwambia nikwambia Ahmed, nipata viatu vipi pale barabarani, maasi vya nani? Kasadiki kweli viatu, lakini uko umeamini? Sasa unaweza kwambia jambo kasadiki lakini usiamini. Sasa yasema al-imanu lughatan al-i'tiraf, ni kukiri na kukubali. Al-i'tiraf wal-qabul ndio imani. Sema al-imanu lughatan al-i'tiraf wal-qabul, kukiri na kukubali. Shafa kukiri na hapo tuseme hey, imeoana na maana yake. Ama katika sharia iman nutqun bil lisan, ni kutamka kwa ulimi la ilaha illa Allah, wa i'tiqad bil qalb, na kuamini ndani ya moyo, wa amalun bil jawarih, na kuifanyizia kazi viungo. Jawarih ni a'dha, ha jarih jawarih, jawarih a'dha viungo. Shafa mzuri hapo. Tayib, kwa hivyo al-imanu thalathu ashiya: qawlun wa i'tiqadun wa amal. Qawlun an nutqu bi shahada, nimtu kuambia hivi vitu tatu, khalas shakupa sha imani, taarif ya imani moja kwa moja. As-sabru fi lughati, katika lugha ya Kiarabu, al-habsu ni kufunga, wal-kaffu na kuzuia. Ha, asli ya kaf ni imtina, kujizuilia. Nakulu kuf kuf kuf kuf kuf, maana gani? Jizuilia, basi tosha, kuf. Na wa shara'an, katika sharia asema huwa habsu nafsi, ni kuifunga nafsi. Ani jaza, kutokomana kubabaika. Jaza, jaza ni mababaiko, babaiko, usibabaike. Walisan, na kuzuia ulimi. Ani tashaki, kushtaki, mimi nipatikana hivi, mimi napatikana hivi. Watasakhuti, na kutoridhia. Wallahi ingekuwa hivi, ingekuwa uzuri, maana ingi vile ilivyokuwa hujaridhia. Ndio maana waljawarih, na katika viungo. Alatmil hududi, kupiga makofi mashavu. Ya mashavu, ba ba ba, kwa nini akafa baba? Nini wana sasa tahuyika, basi wajipiga magumi hapa. Washaqil jub, na kupasua ukosi ya nguo. Shakushaiwa haribu hapa, sikarasi ina nguo hiyo, itakuwa hujafanya kitu. Yote hayo ni hayatakikani katika kusubiri. Kusubiri ni kutofanya hivyo. Waman yumin billahi, na mwenye kumwamini Mwenyezi Mungu, fayatakidu, akaamini, anna almusibata kwa musiba, biqadaihi, ni kwa hukmu ya Allah. Qada maana hukmu, wa qadarihi, na qadari anan ya Mwenyezi Mungu, makadirio ya Allah subhanahu wa ta'ala. Biqadaihi, bihukmi, wa qadarihi, na makadirio ya Mwenyezi Mungu. Wa yastarji'u indaha, na pale pale anapopatikana ile musiba arudi kwa Mwenyezi Mungu, asema inna lillah wa inna ilayhi rajiun. Ndio maana yastarji'u, yahdi qalbah ay lisabri alayha, kwa kuvumilia. Mungu atamuongoza katika kuvumilia. Huwa rajulun tusibuhu ila akhiri manu alqaba. Sema hadha tafsirun lil iman, in tafsir iman al madhkur yutajwa fil aya, katika aya al maana al ijmali lil aya yukhbiru ta'ala an tukasha khabari alitukuka anna man asabatu musiba, ya kwamba mtu yote anayepatikana musiba, fa'alima, akajua, anna musiba kama ule, min qadari llahi, ni qadari ya Mwenyezi Mungu, fasabara, akavumilia, wahtasaba, akataka thawabu ya Mwenyezi Mungu, ihtasaba, akataka thawabu ya Allah subhanahu wa ta'ala, apate katika musiba kama huu, wastaslama li qadai llahi, akasalimu amri katika hukumu ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, ahada Allahu qalbahu, Mwenyezi Mungu ataiongoza moyo wake, waawadhahu, na tampa badali, badala, aatahu badal, badala, awadhahu, bimaana aatahu badal, amma fatahu, kutokamana na kile alichokikosa. Fatahu maana faqadahu, fatahu faqadahu, kile alichokikosa mina dunia katika dunia. Uhudan uongofu fi kalbi katika moyo wake, wa yaqina yaqini sadiqan, kweli kweli. Wakad yukhlifu alayhi, nohenda akaenda kinyume ma ukhidha minhu, ahadi lotukuliwa kwake, au khairan minhu, au akapewa kitu kingine ambacho ni bora. Wakad yukhlifu alayhi ma ukhidha minhu, aweza kapa badali ya kile ambacho kwamba ma ukhidha minhu kilichochukuliwa, au khairan minhu, au bora kilichochukuliwa, akapewa kwa sababu subra yake huyo bwana, subra. مناسبة الآية الباب أن فيها دليلا كتكهي آية بنا دليل على فضيلة صبر وبورا ونيد وصبر على أقدار الله جوا قدر المؤلمة إن يوتي وچونغ مؤلمة ألم نيوچونغ على ما يؤلم نيوتي وچونغ سان قدر من يزوه يوتي وچونغ shafaa mizuri hapo yatia nini uchungu. Tayeb, kalma saibi, kama musiba inampata mtu. Fadilatu sabri ala aghdarillah almu'lima, kuvumilia fadla na ubora kuvumilia juu ya kadari ya Mwenyezi Mungu inautia uchungu. Kalma sabi kama musiba. Pili, anna la amala min musamma al-imani, matendo yaingia katika imani, katika vile vinavyoitwa imani. Matendo nini? Imani, katika vile vinavyoitwa imani. Hii ni radhi ya nani ya jamaa eh? Arudi ya nani hapa? Murjia, jazakallahu khair. Murjia wanaosema inna al-amala laysat min al-iman, ini radhi ya murjia. Angalia vizuri sana, warudi wa murjia. Tatu, anna sabra sabu ni hidayat al-qalb, kuvumilia ndio sababu ya kuongozwa moyo katika njia sawa. Inna anna al-hidayata min thawabi as-sabiri, anna al-hidayata ule uongofu min thawabi sabir, ni katika miongoni mwa thawabu anayolipwa yule mwenye kusubiri, yule mwenye kusubiri. Kwa hivyo tukipatikana na matatizo yote ambayo kwamba Mungu amekadiria subhanahu wa ta'ala, ni wajibu tusibabaike sisi, turudi kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, na yeye ndo atakayetatua yale yalo aliyokadiria mja kuipata. Lakini wewe ikiwa utajitia wazimu, ujitie fikra, huwezi kutatua chochote. Wallahu a'lam.